تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tukiwa katika muendelezo wa durus hizi zinazoendelea katika al-Masjid as-Sunnah as-Salafiyya, durus ambazo zinahusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama vile semina fupi kwa Waislamu waweze kuzisoma ahkam zinazofungamana na masaili mbalimbali yanayozungumzia saumu. Hivyo katika vitabu ambavyo tumevikarir kuvisomesha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ni kitabu Al-Mulakhasul Fiqhiyu cha Sheikh Tariq bin Fawzan Abdullah Al-Fawzani hafidhahu Allahu ta'ala وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. katika kitabu hiki al-mulakhas al-fiqh tulianza ndani yake mlango unaosema kitabu siyam, tukazungumzia maudhui ya kwanza ambayo ilithibitisha uwajibu wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na dalili zake jinsi zilivyokuja katika kitabu na sunna na ijmaa ya wanachuoni. Hayo yakawa ni masala ya kwanza tuliyozungumza katika jilsa yetu ya kwanza. Ama leo tunaanza masala mengine mapya ambayo ni mwanzo wa uwajibu wa hiyo funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwanzo wake katika kila siku yaanzia wapi ikaishia wapi? Al-Allama al-Fawzani hafidhahu Allahu ta'ala asema wa yabtadi'u wujubu as-sawmi al-yawmi bi tulu'i al-fajr thani, na huanza huwa uwajibu wa funga ya siku moja. Funga si ziko 30 au 29? Ewa, sasa kila siku moja funga yake yaanzia wapi? Ndio Sheikh asema hivyo, inaanza au unaanza uwajibu wa funga katika kila siku bitulu'i al-fajri thani, kwa kuchomoza alfajiri ya pili. Alfajiri ziko mbili, Sheikh Suleiman, si ndio? Naam. Aiwa. Kuna alfajiri ya kwanza ambayo alfajiri hiyo ikitoka alafu inakuja kupotea. Ambayo alfajiri hiyo ya kwanza mara nyingi ndo huadhini muadhini wa kwanza ikitokea hiyo, na ni ishara ya kwamba watu wanatakana waamke wale dafu. Wakati wa Mtume alfajiri hii ilikuwa anayeiadhini ni Bilali mwenyewe, ndio Mtume akasema akiadhini Bilali mkasikia Bilali anaadhini, kuleni na kunyweni. Adhana bimaana ya adhana, sio mtu kuamka wakati huo akaanza kupiga mayowe na kusoma vipokeo si na nini. Adhana bimaana ya adhana, inna bilalan yuadhinu bilailin, hakika Bilali huwa anaadhini usiku. Basi akiadhini kuleni na kunyweni, hata yuadhinu man ibn Ummi Maktum, mpaka atakapoadhini Abdullah ibn Ummi Maktum hapo fa amsiku. Kwa hiyo Ibn Umi Maktum alikuwa na adhini alfajiri ya pili. Na hiyo ni kumaanisha kwamba alfajiri ya pili ikiingia, adhana ukisikia, hapo utakikani kula. Lakini watu hawataki kufuata mwenendo aliokuwa nao Mtume, watu wajipangia mambo yao. Sikia patangazwa, leo daku kula mwisho ni saa 11 na dakika 10. Kashamaliza hivi. Yatangazwa mapema hayo, kama wewe ukae ukijua saa 11 dakika 10 ikifika usile. Sasa ule mwongozo aliokuwa nao Mtume akatuachia, unawatwa. Kwa hiyo watu wanakuwa kila siku wanaleta mapya, na wakileta mapya ina maana wanaondoa yale yaliyokuwemo. Na kwa hiyo Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala asema ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني نيبي أي لزي الشيخ السيرة، وهو البياض المعترض في الأفق. نيوبي أمبا واجيتو كيزا فكم بالي وكوبان دوا مشاركي أمبزوني ما مشاركي وينتهي بغروب الشمس. نوو ويوبي هو ukianza kuonekana mwishowe ni kuzama jua. Ukishauona ule muadhini tunaadhini kwa ajili ya sala ya alfajiri, basi huo hauondoki, unazidi kuwa mweupe, kuwa mweupe mpaka jua latoka. Jua likitoka itabakia kuwa mweupe mpaka jua lazama. قال الله تعالى أمسما ألم تكفوا فالآن إذ ساتا باشروهن بمعنى يا وكذير سير إيه شنغني كني ناو وانجليني يعني الزوجات يا فهم ما عندك أي فيديو anamaanisha wanawake. Wabtaghu ma kataba Allahu lakum, na tafuteni yale ambayo Allah amewaandikia, amekuandikieni nyinyi. Wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni. Hatta يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مفاكا إيوا بامباوكي نيني كامبا نيوسي نيوبي إنا يوتوكا كوني كامبا نيوسي يا الفجري. متاجوا كامبا هافا لكن دي هو هو هو هو هو هو هو هو هو ndio umeitwa kamba tu hapo. Thumma atimmu siyama ila al-layli, kisha fikisheni funga zenu mpaka usiku. Wa maana yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Na maana aliposema kwamba mpaka iwabainikie nyinyi kama nyeupe inaotoka kwenye kamba nyeusi ya alfajiri, maana yake ai anyatabiha bayadhu nahari min sawadi laili, upamanuke weupe wa mchana ambao unatoka kwenye giza la nini la usiku. Hapo ndo mwisho, uruhusiwi tena kula na kunywa. Kisha Sheikh Fawzan akasema ويبتدئ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. Mambo mengine hayo. Haya sio yale ya mwanzo wa funga mtangape. Haya mambo mengine. Haya yanahusiana na mwezi wa Ramadhani waingiaje? Asema wayabtadi ujubu saumi shahri Ramadhan idha ulima dukuluhu. Na unaanza uwajibu wafunga ya mwezi wa Ramadhani pale panapojulikana kuingia kwake, yani watu wakakaa wakajua kwamba mwezi gani umetoka, hata kama hawajaona wakajua tu mwezi umebani umeandama, welewana hapo tayari ni wajibu mtu kufanyaje? Kufunga. Kisha akasema walil ilmi bidukhulihi thalathu turuqin, na ili uweze kujua kwamba huo mwezi umeandama au haujaandama kuna njia tatu. At-tariqatu al-ula, njia ya kwanza, ru'yatul hilali, ni kuonekana huo mwezi. Hii ni njia ya kwanza. Qala ta'ala, kasema Allah mtukufu, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakaye kushuhudia mwezi na afunge. Aya hii inaendana na wale ndugu zetu wa Mombasa wa Hola, eh? Watu wa Hola walioona mwezi, kadhalika watu wa Lushoto walioona mwezi, kadhalika na watu wengine wengi nyinginezo ambao kama za duniani kwa walioona mwezi. Kipengele hiki kinawahusu wao. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لكن امتنع قسيما صوموا لرؤيته, فنجاني كوكوونيكانا كواكي هو موينزي كوكوونيكانا يعني اوكيونيكانا فنجاني نين فنجاني وتوالوغا سيما هي صومو هي نفعل أمر نا أمري كيجا kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna anayeweza kuipangua katika wale walioko chini, si masahaba, si matabiin, si tabi'i tabi'in. Kullu yukhadhu bikalamihi wa yuraddu, kila mmoja huchukuliwa maneno yake na kurudishwa, illa ar-rasul, sipokuwa Mtume peke yake. Katika zama zake Mtume alayhi salatu wassalam, kuna watu walimletea mwezi, walimletea mwezi baada ya kwamba wameuona magharibi. Ilikuwa ni mwezi wa kufungua Eidul Fitri, wakakanyaga na farasi mbio aenda kwa Mtume, mpaka afika kwa Mtume ni asubuhi ya pili. Tena asubuhi ya pili hiyo jua limeshainuka kiasi ambacho watu hawawezi tena kuswali. Basi akamwambia Bilali, waambie watu kwamba leo ni sikukuu. Ina maana aliwakuta wana saumu, sio? Akaambia waambie watu leo ni sikukuu, lakini tutaswali kesho. Huyo nani huyo? Ni Mtume al-A'rabi, aje kutoka mbali huko, aleta habari. Mtume alivyokuja na kuonyesha kwamba yule mtu alikuwa hamjui, mpaka alitaka kuthibitisha Uislamu wake. Yaani si hawa ndugu zetu wa Mombasa ambao twawajua nasi wanatujua, yaani huyo ni mtu mbedui al-A'rabi, aje aleta taarifa, kuthibitisha Uislamu wake, mwezi wa kubaliwa. Tumeelewana? Sasa kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye kama mtume mtukufu wa daraja, Mwezi umeletwa kwake yeye. Taibu, yeye ndio kiongozi, si ndio? Eh, ndio kiongozi wa dola. Anaukubali mwezi wa mtu ambaye bado Uislamu wake au tafuta sasa, anaukubali mwezi. Vipi wewe unaukataa mwezi ambao umetangazwa ni mufti? Mufti kautangaza. Kapewa taarifa na akaikubali taarifa na akasimama katika vyombo akatangazia umma kwamba mwezi umefanya nini? Umeandama. Alafu wewe wasema sisi hata kama wao wamesema umeandama, sisi hatukubali. Jamani, innama ta'atu fil ma'rufi. Ta'a, naam, tumeambiwa tuwatii viongozi. Lakini hiyo ta'a ni katika nini? Katika mambo mema. Ana kuna bwana mmoja al-kadhabu al-muftari kataka kutumia hicho kichochoro kutaka kusema angalia hawa wanaenda tofauti na viongozi. Kiongozi akienda tofauti na Allah anaachwa, kwa sababu taa fil ma'ruf, taa ni katika wema, si katika maasi. La ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Isma jayidan ya kadhab al-muftari. Sikia vizuri hayo maneno, ewe al-kadhab. Mambo sio yaweza wayavulia vipi nguvu? Kwa hiyo taa ni katika wema, akiamrisha mema sisi fabi hawa neema tutafuata, sio? Lakini akiwa anaamrisha munkar au anafanya jambo la munkar, sisi hatuwezi kufuata. Inakuwaje watu wa hapo lungalunga jua kali wamefunga, horohoro hawajafunga? Hii mipaka iliwekwa tu hivi punde, si wakati wa mtume. Hii mipaka iliwekwa tu ni wazungu, hivi punde tu. Wakati wa mtume alayhi salatu wasallam hakuja kuwa na hii mipaka. Sasa vipi leo watu wa jua kali wafunge, watu wa horohoro wanatafuna? Ukiuliza sana, sisi kiongozi wetu kaukataa mwezi huo. Hivi kweli pana akili? Alafu mtu asimama aongea tu apovu na mdomo kweli kweli. Vipi bwana? Halo. Wewe nani kakuruhusu waambie watu wafunge? Ala, sisi tumeambiwa tukiuona tufunge. Au tukisikia hadithi yasemaje hapa? Sumu liru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake. Mtume akashasema hivyo, ukionekana fungeni. Sasa wewe unaiwaambia watu wasifunge, na wewe ni nani wewe? Mpaka mwezi utoke na mtume akasema ukitoka fungeni, wewe mwezi umetoka naomba watu msifunge. Wewe ni nani? Toko niwaambia watu mwezi umeandama msifunge. Wewe ni nani? Hatta ta'lamu dalala hadha ar-rajul. Mpaka mfahamu upotevu wa huyu mtu. Mangapi ambayo kwamba yanafanyika ya dalala hapa mjini? Mwasikia kienu wa mdogo? Lakini masala ya haki yeye ndo anasimama ajifanya ajua kuzungumza. Sitasema tutakula naye sahani moja. Tulikuwa tumetulia kwa sababu katulia. In ta'udu naudu. قال الشيخ الفوزاني حفظه الله تعالى: فمن راى الهلال بنفسه اتكئ على مwezi kwa nafsi yake wajib alayhi sawm, ni wajibu kwa yeye kufunga. Hata kama si ndio mufti au shekhi atasema hakuna kufunga, yeye ni wajibu kufunga, kwa sababu mtume kashasema sumu liru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake. Wa tariqatu thaniya, njia ya pili, ash-shahadatu ala ar-ru'ya aw al-ikhbaru anha, ni ushuhuda kwamba mwezi umeonekana au ikaja habari taarifa kwamba ndugu zetu fulani hapo mji wa pili wameuona. Jamani, kitambo cha mtu kuona mwezi alafu akatembea na mnyama mpaka kukafika asubuhi, muda ambao tena hakusaliki tena, ndipo afika amweleza mtume na mtume aukubali mwezi. Ni sehemu ndefu sana. Sasa vipi leo uonekane mwezi alafu muda huo huo simu zapigwa ndani ya robo saa habari zote zimefika, alafu mtu asema sisi mwezi tumeambiwa umetoka hapo hola, lakini sisi tumeukataa. We nani mpaka ukatae? Haya, baki ana funga yako. Sasa watu wabaki kuzozana, ule ulikuwa mwajana ule, watu wanapata madhambi, wametuacha tumefunga siku ya Ramadhani. Sio 20 na nusu. Sasa mtu ni kama yale yale, watu walienda kule Kasafu kwenda kuomba mvua, ule ushirikina. Alafu akaja akasimama mmoja wao akatetea ile swala. Na hili nalo limejitokeza, watu wajiona wazi kwamba hili swala liko kimakosa, na yeye asimama atetea, ufanyeje? Sasa mimi nilikuwa wala sina haja na kumzungumza. Lakini pale aliposema, wewe kwa nini nani unaniambia watu wafunge wewe? Si uende kwenu. Kwani wewe mkwenu hapa duga ambaye mkwao aje anambie. Akiniambia mimi mkwetu nambandika kwao. Tumeelewana? Masala ya dini mtu anazungumza popote. Hamna cha kusema kwamba wewe kwani mkwenu nile kwenu. Maadamu ni haki, alhaqu yuqal, haki huzungumza, sio? Kwa hiyo tariqa tania, njia ya pili ni hiyo. Qala Sheikh al-Fawzan wa yakfi ikhbaruhu bidhalika, na inatosha kupata habari tu wewe ukafunga, inatosha. لقول ابن عمر فقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال watu waliangalia mwezi wakawa wote hawajauona lakini mimi nikauona. فاخبرت رسول الله nikampatia habari mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu kama mimi nimeuona. Mbona mtume hajasema habari tumepewa lakini tumeukataa? Mara kwa Abdullah peke yake. Fasama mtume akafunga, wa amara an-nasa bi siyamihi, na akawaamrisha watu wapi wafunge. Sasa je, mtu akapewa habari kwamba mwezi umetoka akaamrisha watu wasifunge, huyu ndio akapatia? انما الطاعه بالمعروف طاعه كتك معروف كتك وما ما كنبوك حديث يولي بانا اللي وانبيا بمزاكي وكو كيكوني سيو اللي بماليزا كو كوكونا كان بها انجيني موجة موجة كون يوموتو واللي ما بانا كفكري نكواجي هفا تلسليمو كواجي يفو قفا موتو. Leo tuambua tuingie motoni tena. Hebu tenende kamuulize mtume kwani. Waliofika mtume akamwambiaje? Laiti wangeuingia wasingetoka. Innama ta'a fil ma'ruf. Kwa sababu ta'a ni katika nini? Katika wema. Idha amarat fil ma'siyah au bil ma'siyah fala sam'a wala ta'a. Kiongozi akiamrisha maasi hakuna kusikiliza wala kutii. Kwa hiyo bado tunaona ni ujahili uliotana. Na sisi tunawahimiza watu wasome. Kwa sababu ndio unakuta mtu hata yale maneno yenyewe ayavunja vunja. akaja al-Arabi, yani Mwarabu. Mwarabu yupi? Ndio mwana wewe. Mambo mengine mtihani tu. Wa tariqatu thalitha, njia ya tatu, ikmalu iddati shahri Sha'ban 30 yawma. Na hii ndio imetuangukia sisi. Umeelewana? Kwa sababu sisi ule mwezi tulikuwa umetoka, haujatoka. Sisi tulikuwa 30. Au kukamilisha idadi ya mwezi wa Sha'ban siku 30. Wadhalika inama la yura lihilalu lailata thalathina min Shaaban maadami wujudi ma yamna'u ruya. Nao hiyo ni kuto kuonekana mwezi muandamo katika usiku wa 30 wa mwezi wa Shaaban, pamoja na kukosekana vizuizi vinavyofanya huo mwezi usionekane. Min ghaimin, si mawingu hakuna, au katarin, au maujudi shei, au hata kama kuna kitu kimezuia, maadamu Ramadhani, basi mwambiwa nyinyi mfunge, hakuna kusubiri tena. Min dhalika liqauli sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume aliposema, innama shaharu, hakika mwezi, 29 yawma, ni siku 29. Fala tasumu hata tarawu lhilala, msifunge mpaka muone mwezi. Wala tuftiru hata tarauhu, na wala msifungue mpaka muone. Fa in ghumma alaykum, lakini kukiwa na uzibe mawingu na mfano wake. Faqdurula, kadirieni. Wa maana faqdurulahu ay atimu shahara Shaabana 30 yawma, timizeni mwezi wa Shaaban siku 30. Lima thabata fi hadithi Abi Huraira, kwa yale yaliyothibiti katika hadithi ya nani? Ya Abu Huraira radhiallahu anhu. Fa in ghumma alaykum fahuddu 30, ukiwa kuna uzibe mawingu na mfano wake, basi hesabuni siku 30 za Shaaban asubuhi yake. Fanyeni nini? Mgeni. Kipengele hiki kitaishilia hapa. Alafu tutakuja kuendelea na kipengele kilichobakia siku ya kesho, idhinillahi.